No, a teraz grzecznie idź kup kwiatki i przeproś, bez dyskusji, raz, na innej nóżce. Co tam jeszcze pod nosem ten bemlasz? Nie, to, kwiatki, bez dyskusji. I czekoladkę, albo i to. No.